تا با تو هم های تا وای تا تو چرا با من را نمیای تو دلم میخواد بشم پا به پای تو مگه آلبوم گریه نامه عاشق نمیخوای تو آی تو وای تو آهای تو آی تو تو رو من